Книга пророка Даниїла, розділ 5. Цар Валтасар справив великий банкет для тисячі своїх вельмож і в їх присутності пив вино. На підпитку вже трохи звелів Валтасар принести золотий та срібний посуд, що Навуходоносор, його батько, забрав був з Єрусалимського храму, аби пили з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. І принесено золотий та срібний посуд, забраний з храму Божого, що в Єрусалимі, і пили з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. Пили вино і славили богів золотих, срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та кам'яних. Під ту ж хвилю з'явилися пальці людської руки і заходилися писати навпроти свічника на вапні стіни царського палацу. І цар уздрів кінцівку пишучої руки. Відразу ж змінився цар з виду, його думки стривожили його, суглоби його криж ослабли, і коліна його зударялись. І кликнув цар голосно, щоб привели чародіїв, халдеїв та звіздознавців. Заговорив цар і сказав вавилонським мудрецям: «Хто прочитає це написане і витлумачить мені його значення, того вберуть у пурпур, і золотий ланцюг буде на шиї у нього, і стане він третім правителем у царстві». Тоді ввійшли всі царські мудреці, та не спромоглись вони написане прочитати і витлумачити цареві його значення. Злякався вельми цар Валтасар, змінився на виду, і вельможі його стривожились. Цариця ж, по словах царя та його вельмож, увійшла в бенкетний дім. І заговорила цариця, і мовила: «Царю, живи повіки! Нехай твої думки тебе не лякають, і нехай не міняється вигляд твого обличчя. Є в твоєму царстві муж, в якому дух святих богів. За часів твого батька відкрили в ньому світлий розум і мудрість, подібну до мудрості богів. Тож цар Навуходоносор, твій батько, настановив його головою над віщунами, чародіями, халдеями та звіздознавцями. Сам батько твій – цар. Власне тому, що в ньому, в Даниїлі, котрому цар змінив ім'я на Валтасара, відкрито високий дух, знання і розум викладати сни, відгадувати загадки і розв'язувати труднощі. Нехай, отже, покличуть Даниїла, і він витлумачить значення». Тоді введено Даниїла перед царем. Цар заговорив і сказав до Даниїла: «Ти, Даниїле, один з полонених синів юдейських, що їх цар, мій батько, привів був з Юдеї. Я чув про тебе, що дух богів у тобі, і що світлий розум і велику мудрість відкрито в тобі. От приведено до мене мудреців і чародіїв, щоб прочитали оце написане і сказали мені про його значення. Але вони не могли витлумачити глузду речі. Про тебе ж я чув, що ти можеш пояснити значення і розв'язати труднощі. Тож, коли можеш прочитати оце написане і сказати мені про його глузд, будеш убраний у пурпур, золотий ланцюг буде на шиї в тебе, і станеш ти третім правителем у царстві». Тоді Даниїл у відповідь сказав супроти царя: «Подарунки твої нехай зостануться при тобі, і гостинці твої дай комусь іншому. а написане я цареві прочитаю і значення його об'явлю. О царю, Всевишній Бог дав твоєму батькові Навуходоносорові царство, потугу, велич і славу. Потуги, яку він дав йому, усі народи, племена і язики страхались, і перед ним тремтіли. Кого хотів, він убивав, а кого хотів, залишав живим. Кого хотів, вивищував, а кого хотів, понижував. Але як його серце загорділо, і дух його набундючився від пихи, був він скинутий зо свого царського престолу, і славу його забрано від нього. Він був вигнаний з-поміж людей, серце його стало схоже на звіряче, і він жив з дикими ослами. Його, немов вола, годовано травою, і на його тіло спадала роса з неба, аж доки він не визнав, що над людським царством панує найвищий Бог і настановляє над ним, кого хоче. А ти, сину його, Валтасаре, не смирив твого серця, хоч і знав про все те, лише піднявся проти Господа небес, і принесено посуд його дому перед тебе, і ти, і твої вельможі, твої жінки та твої наложниці пили з них вино, і ти хвалив богів срібних і золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та кам'яних, що не бачать, не чують і не розуміють. Бога ж, в руці якого твоє дихання і усі твої стежки, ти не славив. Тим і послав він цю кінцівку руки, і було накреслене оце написане. Оце ж написане таке в тому, що накреслено. Мане текел фарес. А ось і значення речі. Мане, Бог облічив твоє царство і постановив йому кінець. Текел, тебе зважено на вазі і знайдено легким. Фарес, твоє царство розділено і віддано мідянам та персам. Тоді Валтасар звелів убрати Даниїла в пурпур, покласти золотий ланцюг йому на шию і оповістити його третім правителем у царстві. Тієї ж таки ночі Валтасара, халдейського царя, було вбито.